Nowatorska operacja we Wrocławiu. Powiemy także o drugim dniu strajku pilotów Lufthansy. Kłopoty będą mieli także pasażerowie z Polski. Rozmowa nie była autoryzowana i niektóre moje słowa zostały nadinterpretowane. Tak Radosław Sikorski pisze na Twitterze o swojej wypowiedzi dla Politico. W artykule amerykańskiego portalu marszałek Sejmu zdradza, że Władimir Putin próbował namówić Polskę do udziału w podziale Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Cytując słowa Radosława Sikorskiego, Politico pisze, że Rosja od dawna chciała wciągnąć Polskę w rozbiór Ukrainy. Pierwsza sugestia w tej sprawie miała paść z ust Władimira Putina podczas wizyty w Moskwie premiera Donalda Tuska. Według Sikorskiego przywódca Rosji powiedział, że uważa Ukrainę za sztuczny twór, Lwów za polskie miasto i zaproponowałby wspólnie rozwiązać te kwestie. Ze słów byłego szefa MSZ-u wynika jednak, że nie była to poważna oferta, a raczej luźna uwaga rzucona przez Putina, która jednak oddawała jego sposób myślenia. Sikorski ujawnia, że Donald Tusk nie zareagował na słowa obecnego prezydenta Rosji i że rozmowa była prawdopodobnie nagrywana. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A po tej publikacji premier komentuje. Mnie to zaskoczyło i pewnie nie tylko mnie to zaskoczyło. Ewa Kopacz nie kryje oburzenia słowami, jakie miały paść z ust Władimira Putina. Nigdy żaden polski premier nie będzie uczestniczył w takim haniebnym działaniu jak rozbiór innego państwa. Komentowała szefowa rządu w TVP2. A teraz polski przełom w medycynie. Prawdopodobnie dzięki nowatorskiej operacji przeprowadzonej we Wrocławiu sparaliżowany od pasa w dół mężczyzna odzyskał czucie w nogach. Z pomocą chodzika może nawet zrobić samodzielnie kilka kroków. Po brutalnym ataku kilka lat temu mężczyzna miał całkowicie przerwany rdzeń kręgowy. Nie czuł w nogach zupełnie nic i nie mógł nimi w ogóle poruszać. Do regeneracji rdzenia wykorzystano tak zwane glejowe komórki węchowe. Zwykle pomagają one w odradzaniu się neuronów. To dzięki nim człowiek po przeziębieniu odzyskuje zmysł powonienia. Lekarze z zespołu doktora Pawła Tabakowa z Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu musieli więc najpierw pobrać z mózgu zdrową tkankę, tak zwaną opuszkę węchową. Potem namnożyli komórki i po 2 tygodniach wszczepili je razem z fragmentem nerwu pobranego z nogi pacjenta w miejsce przerwanego rdzenia. Po kilku miesiącach mężczyzna zaczął powoli poruszać nogami. Dziś jeździ samochodem i przy użyciu odpowiedniego sprzętu jest w stanie o własnych siłach zrobić kilka kroków. Wrocław, Rafał Motriuk, Polskie Radio. O tej nowatorskiej operacji piszą dziś także na pierwszych stronach brytyjskiej gazety The Times i The Independent, a specjalny program wieczorem nada stacja BBC. Nowela o PTT znów w Sejmie. Dziś drugie czytanie poprawionej ustawy, która ma być batem na firmy, które uciekają przed płaceniem podatków do tzw. podatkowych rajów. Nowela była konieczna, bo w porę ustawy nie opublikowało Rządowe Centrum Legislacji. Budżet państwa mógł stracić na tym miliony złotych. Istniała groźba, że ustawa weszłaby w życie z rocznym opóźnieniem, a straciłby na tym budżet państwa. W tej sytuacji posłowie Platformy Obywatelskiej przygotowali nowelizację, zmieniając jedynie termin wejścia ustawy w życie tak, by zaczęła obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Wczoraj Sejmowa Komisja jednogłośnie przyjęła to rozwiązanie. Na dziś przewidziano drugie czytanie projektu i uchwalenie nowelizacji. W środę prawdopodobnie zajmie się nią Senat, który tego dnia rozpocznie 2-dniowe posiedzenie. Danuta Zaczek, Polskie Radio. A Sejm przyjrzy się także pomysłowi o składkowaniu śmieciówek. Projekt zmian dotyczących umów cywilnoprawnych zgłosiło Ministerstwo Pracy, a przewodnicząca podkomisji do spraw rynku pracy Izabela Mrzygłocka z PO liczy na to, że nowe przepisy będą korzystne dla rynku. Bardzo dokładnie przedyskutowaliśmy całość problemu. Wszyscy mówili, że to jest ustawa dobra i zmierzająca w dobrym kierunku. I mówili o tym zarówno pracodawcy, jak i strona związkowa, oczywiście posłowie opozycji i koalicji. Niewykluczone, że jeszcze dziś projekt będzie głosowany. Okres vacatio legis ma wynieść rok. W tym czasie zatrudniający mają dostosować swoje kontrakty do nowych wymogów. Stres i kłopoty pasażerów i dziesiątki milionów euro strat Lufthansa. W Niemczech drugi dzień strajku pilotów niemieckich linii lotniczych, którzy walczą o przywileje emerytalne. Protest obejmie dziś zarówno loty na krótkich, średnich, jak i dalekich dystansach. Odwołanych będzie wiele rejsów do Polski. Z Berlina Wojciech Szymański. Z powodu strajku Lufthansa odwołała ponad 1500 lotów, wśród nich wiele połączeń transatlantyckich i do Azji. Z rozkładu wypadły także rejsy do Polski. Chodzi o loty z Frankfurtu i Monachium do Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Katowic, a także połączenia z Polski do Niemiec. Łącznie odwołano 36 lotów. Strajk zakończy się o północy. Szacuje się, że będzie kosztował Lufthansa około 30 milionów euro. To już kolejny w ostatnich miesiącach miesiącach protest pilotów Lufthansy, którzy walczą o zachowanie przywilejów emerytalnych. Strajk nie obejmuje innych linii należących do koncernu Lufthansa. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Dawid Nowak to piłkarz tyleż utalentowany, co niezrealizowany. Mógł zrobić zdecydowanie bardziej błyskotliwą karierę, mógł, bo już raczej nie zrobi. W wieku 30 lat został przyłapany na dopingu. Jaki niedozwolony środek przyjął napastnik Krakowi, tłumaczy dyrektor Biura Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, Michał Rynkowski. W organizmie pana Nowaka wykryliśmy stanozolol, to jest steroid anaboliczny androgenny, stosowany przez zawodników różnych dyscyplin sportu, raczej indywidualnych, których charakter jest bardziej siłowy. Na przykład takim najgłośniejszym przypadkiem stosowania akurat stanozololu był przypadek Bena Johnsona, który został złapany podczas Igrzysk Olimpijskich w Seulu. Nowak, jak to w takich sytuacjach bywa, zaprzecza, że przyjął doping świadomie. Jeżeli ponowne badanie potwierdzi jednak, że to zrobił, nie uniknie dyskwalifikacji. A w T-Mobile Ekstraklasie wreszcie wygrał Zawisza. W ostatnim meczu 12. kolejki 2-1 pokonał GKS Bełchatów. Wcześniej zespołowi z Bydgoszczy ligowe zwycięstwo przytrafiło się 3 miesiące temu. Zawisza mimo wygranej jest w tabeli ostatni. GKS 6 prowadzi Legia Warszawa. W Premier League chciałby prowadzić Manchester United, ale na razie się na to nie zanosi. Czerwone Diabły tym razem zgubiły punkty w wyjazdowym meczu z West Bromwich Albion. Zremisowały 2-2 w ostatnim spotkaniu 8. kolejki i zajmują 6. miejsce w tabeli. Tenisistki kończą tymczasem sezon. Te najlepsze w Singapurze w nieoficjalnych Mistrzostwach Świata. W pierwszych meczach górą faworytki. Serena Williams wygrała z piękną Aną Iwanowicz, a Simona Halep nie dała żadnych szans Eugenie Bouchard. Agnieszka Radwańska pierwsze spotkanie rozegra dziś z Petrą Kwitową, a jak wiadomo z czeszką ani grywać nie lubi, ani zbyt często nie wygrywa. Niech to się wreszcie zmieni. Dobrej pogody życzy sponsor firma Euromaster. Sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. W całym kraju chłodne powietrze polarno-morskie. Dziś będzie pochmurno i będzie deszczowo, ale możliwe także przejaśnienia. To głównie na południu kraju. Wiatr zachodni słaby, na północy i zachodzie umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. Temperatura od 11 stopni w Suwałkach, 12 w Elblągu i Łomży, 13 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Lublinie, 14 w Świnoujściu, Gorzowie, Trójmieście i Przemyślu, 15 w Opolu, Katowicach i Krakowie, a najcieplej we Wrocławiu dziś 16 stopni. Dobrej pogody życzy sponsor firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 9 wspaniałych jest już w drodze. Różni ich wiek, rozmiar buta i stosunek do muzyki country. Łączy wspólny cel. Parking w Koluszkach. Nowy Opel Vivaro Kombi. Najchętniej wybierany minibus w Polsce. Nowe Vivaro dla firm już za 73 100 zł netto. Sprawdź dostawcza Opla na opel.pl. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Czy zadbałeś już o swoje bezpieczeństwo? Wybierz opony Michelin i korzystaj z wysokich osiągów i znakomitej przyczepności przez całą zimę. Kup komplet zimowych opon Michelin i weź udział w promocji. Wygraj BMW X1 lub jedną z ponad 200 nagród. Szczegóły na www.michelin.pl. Promocja dostępna również w sieci serwisów Euromaster. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchacz chwalił się, że taszczył słoiki na 8 piętro. Słoiki nie dzwonią, gdy się wchodzi, bo są pełne. Dzwonią tylko te schodzące puste, już wywożone z Warszawy. Te pełne też troszkę dzwonią, tylko takim głuchym dźwiękiem. Tu widzę, pan Tomasz dzisiaj w znakomitym humorze od samego rana i napisał: wtaszczenie słoików na 8 piętro byłoby znacznie łatwiejsze, gdyby słuchacz wyjął je z bagażnika albo przynajmniej nie zaciągał ręcznego. Często osobie, która zachowuje się niezbyt normalnie i racjonalnie, mówi się, że jest nakręcony jak słoik, ale też o nakręcie jego wiernej towarzyszce została napisana piosenka, która brzmi mniej więcej tak. Zakręcona, zakręcona, Pozdrawiam wszystkich z drogi na Warszawę. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. 2,2 i 7 trójek. Tu państwo słusznie poprawiają, że nie nakrętka, tylko zakrętka, jeśli chodzi o słoiki. No i czekamy na kolejne sygnały. Ranek Małpa, polskieradio.pl. 71335, a teraz już czas najwyższy, bo prawie 11 po 7 na piosenkę dnia dziś. Lili Allen. Seems like only yesterday you were with somebody else. Soon as it was over though, I had claimed you for myself. Didn't take me long before I had moved my stuff to yours. I'm glad to leave the past behind and I'm glad to close the door. Because you know I love ya. Because you know I love ya. So far it's been so good and it seems that we're standing the test of time. Never call me baby, but you refer to me as mine. What I like the best is how you can keep me on my toes. Staying home with you is better than sticking things up my... Sleep with your mouth wide open and you go to the pub alone. Can only cook from frozen but I don't ever hear you moan. You let me lie in bed when you're doing breakfast with the kids. Landing on my feet with you, I'm so happy this is how we live. Because you know I love you. Because you know I love you. Naszej piosence dnia. Spotkamy się oczywiście z nią dziś wielokrotnie. Najbliższe spotkanie po 9:00. Teraz 6:45. A u nas na Słowacji jest wręcz odwrotnie i mieszkańców Bratysławy, czyli stolicy, nazywa się pasztetami. I ponoć pochodzi to jeszcze z czasów obowiązkowej służby wojskowej, kiedy chłopaki z wiosek otrzymywali taką żywność domową. Kiełbasy, wędliny, wypieki. A ci chłopcy z Bratysławy to tylko otrzymywali pasztety i to jeszcze takiej fabrycznej produkcji. No i proszę, i o ile więcej wiemy o świecie? A dziś w audycji porannej jeszcze o świecie porozmawiamy. Świecie rowerzystów, no bo właśnie przyszła jesień, są wypożyczalnie rowerów, te rowery stoją w mieście. Kiedy kończy się sezon rowerowy? Miasto powinno mieć możliwość wpływania dynamicznego na daty zamknięcia i otwarcia systemu. To są oczywiście jakieś tam dodatkowe pieniądze z tym związane, ale moim zdaniem jest to tego warte. No nie każdy ma do dyspozycji swój rower w danym momencie, a jeżeli ktoś jest z rowerem związany, tak jak ja na przykład, to jest to potrzebne. Uwaga rowerzyści, o sezonie rowerowym porozmawiamy sobie po 7:35, zapraszam już teraz, choć przypuszczam, że znam odpowiedź na pytanie, kiedy kończy się sezon rowerowy. Zapewne przyjdą odpowiedzi, że nigdy, że można także zimą jeździć, ale czekamy i na takie sygnały. Jeśli chodzi o słoiki, bo o nich dziś od rana także rozmawiamy, pani Małgorzata napisała, że nie lubi gotować, oj nie lubi, a tu od 3 tygodni jest mamą słoika i musi sobie radzić. Sobie o tych słoikach rozmawialiśmy, to dlatego, że z badań wynika, że studenci, którzy przyjeżdżają do ośrodków akademickich, no coraz, no przywożą oczywiście jedzenie z domu od mamy, ale coraz rzadziej korzystają ze słoików. Tylko 3-4% z nich, większość to jednak przeszła na plastiki. Jeden ze słuchaczy przed momentem wywołał temat wojskowych słowackich w kontekście pasztetów. W związku z tym, że należę do grupy podwyższonego ryzyka rezerwy, prawdopodobnie, jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym roku zostanę powołany, w związku z tym, że służyłem w dość specyficznych wojskach, nie mogę się doczekać czegoś, co nazywaliśmy podczas służby wojskowej małpą. Małpa to była konserwa mięsna, której w żaden sposób nie można było zjeść na zimno, ale w rękach sprawnego kucharza, który podgrzał to, doprawił, naprawdę wyśmienicie to smakowało i tak jak wspominałem, nie mogę się doczekać tego smaku, mam nadzieję, podczas jakiegoś szkolenia dla rezerwistów w przyszłym roku. Jak tak słuchałem tego pana, to chyba raczej łodzie podwodne. Słyszałeś tło? Takie bulgotanie było. Bulgotanie? No, było. Tak? No, to nie słyszałeś? Ale myślisz, że z otwartym oknem? No nie, nie, no może zamknął pan. Krystian Hanke. O górnikach teraz też będzie. Też dlatego, że też gdzieś tam pod powierzchnią. Tym razem Górnik Spółdzielca to tekst z Gazety Wyborczej. Jastrzębska Spółka Węglowa chciała, by jej kopalnie wydobywały węgiel od poniedziałku do soboty. Górnicy pracowaliby 5 dni w tygodniu, ale niekoniecznie od poniedziałku do piątku. Sprzeciwili się związkowcy, najgłośniej Solidarność. Tymczasem w kopalni katowickiego holdingu węglowego i w niejednej, bo w kilku kopalniach, weekendowe roboty podziemne od 5 już lat prowadzi Górnicza Spółdzielnia Pracy z Mysłowic. Jej ojcem założycielem jest Krzysztof Urban, szef Solidarności w kopalni Mysłowice. Od 2009 roku spółdzielnia podpisała kilkadziesiąt umów na weekendowe roboty w kopalniach Mysłowice Wesoła, Wujek Śląsk, Wieczorek i Murcki Staszic. Kryterium wyboru wykonawcy zawsze była najniższa cena, podkreśla Wojciech Jaros, rzecznik holdingu. Sobotnio-niedzielne kontrakty dotyczyły wydobycia węgla, obsługi szybów, remontów maszyn i urządzeń, konserwacji instalacji elektrycznej, wzmocnienia wyrobisk oraz monitorowania zagrożeń. W pierwszym roku działalność związkowych spółdzielni z Mysłowic miała ponad 4 miliony złotych przychodów. W zeszłym roku 27 milionów, na pensję wydała 19 milionów. Górnicy przepracowali pod ziemią ponad 33 tysiące dniówek. Holding nie odpowiada na pytanie, czy spółdzielnia płaci mu za dzierżawę szatni, pryszniców i sprzętu ratunkowego. Krzysztof Urban, wspomniany już, tłumaczy, dlaczego założono spółdzielnię. Jeśli nie my, to weekendowe roboty wykonywałaby inna firma zewnętrzna, a my przynajmniej dajemy ludziom możliwość dorobienia na uczciwych warunkach z gwarancją wypłaty godziwego wynagrodzenia. O tym, jak górnik zmienił się w spółdzielce, pisze dziś Gazeta Wyborcza na stronie pierwszej. O szkoleniu onkologicznym pisze nasz dziennik. Szkolenia onkologiczne w ramach resortowego pakietu onkologicznego nie mają sensu, ostrzegają lekarze. Za 3 miesiące minister Arłukowicz planuje wdrożyć w system opieki zdrowotnej założenia pakietu onkologicznego. Szkolenia nie gwarantują lekarzom pozyskania wiedzy merytorycznej. Skarżą się lekarze, dodają, że pochłaniają także koszty. Oprócz wiedzy z zakresu administracji lekarze potrzebują szkolenia merytorycznego w zakresie diagnostyki chorób onkologicznych. Lekarze, którzy wzięli udział w tych szkoleniach, a rozpoczęto je w województwie opolskim, można policzyć na palcach. W Krapkowicach przyszło 7 osób, w Prudniku 2, w Opolu 7700 uprawnionych. Oficjalnie szkolenia bojkotują lekarze zrzeszeni w porozumieniu zielonogórskim, którzy krytykują założenia pakietu onkologicznego. Prowadzący szkolenia w Opolu zagadnienie przedstawili hasłowo i bez szczegółów. Nie byli w stanie odpowiadać na pytania. Skarżą się lekarze, to nasz dziennik na stronie pierwszej. O kominukach pisze dziennik Gazeta Prawna. Są już założenia, a w zasadzie, no tak, projekt przygotowany przez resort Skarbu Państwa dotyczący kominówek, który demontuje właśnie te składniki wynagrodzenia, właściwie nie składniki, tylko elementy. Zakłada, że nie będzie ograniczeń wysokości zarobków, to nowość. Dziś menadżer w takiej spółce Skarbu Państwa może zarobić maksymalnie 24 tysiące złotych miesięcznie, dlatego wiele firm obchodzi te zapisy, stosując umowy cywilnoprawne. Za to będzie obowiązek jawności tych uposażeń, to też nowość. Ministerstwo proponuje również ograniczenie wysokości odpraw. To ciekawe. W nowym porządku będą one przysługiwać tylko tym, którzy przejdą na emeryturę, rentę lub ich miejsca pracy zostaną zlikwidowane. No, zapowiada się rewolucja, jeśli chodzi o kominówki, to dziennik Gazeta Prawna pisze więcej na ten temat. No jeszcze krótko, Rzeczpospolita o sprawie Ukrainy jako problemie polityki zagranicznej zewnętrznej Polski. W rządzie narasta obawa, że przegrywamy grę o Ukrainę. Naszej pomocy nie chcą Moskwa, Zachód ani Ukraina. Niedawny szczyt w Mediolanie był tego dowodem. Gdy pytamy o to szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Roberta Tyszkiewicza z PO, sięga po sportowe analogie i mówi tak. Zmiana na prowadzeniu czasem jest potrzebna. Czasem ktoś inny musi pociągnąć do mety peleton. Od Kijowa powiało chłodem, pisze Rzeczpospolita, ale do Kijowa wybiera się sporo polskich posłów, europosłów. W przyszły weekend na Ukrainie rusza tak liczna grupa polityków z Polski, że przesunięto nawet obrady Sejmu. Tam będą wybory do Rady Najwyższej Ukrainy 26 października. Polacy jadą je obserwować, pisze, tak jak powiedziałem, ten dziennik dziś. Więcej na ten temat. No a jeśli chodzi o wybór tytułu dnia, taki nieformalny konkurs sobie zorganizowałem. To bez nazwiska. Pewna pani, tutaj pada nazwisko, została twarzą majtek. Pisze dzisiaj dziennik Fakt. No to co ja mam państwu dodać na ten temat, jak kolega się już odsunął od mikrofonu? No została to, została, no. Dancing shoes, dancing shoes, oh, dancing shoes, dancing shoes. To obrotka w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest 7.30, czas na najnowsze informacje. Anna Zaleśna-Sewera. A na początek smutna informacja, która napłynęła ze Śląska. Zmarło dwóch kolejnych górników poparzonych wskutek wybuchu w kopalni Mysłowice Wesoła. Wiadomość potwierdził rzecznik katowickiego holdingu węglowego. PiS zyskuje poparcie dzięki Zjednoczeniu na prawicę, dogania Platformę. Na czele najnowszego sondażu PO z 33% głosów PiS zajmuje drugie miejsce z 31% poparciem. Ale gdy badanych zapytano o poparcie dla wspólnych list PiSu Polski Razem i Solidarnej Polski, na prawicowy blok wskazało 33% ankietowanych. Według sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej do Sejmu dostałyby się też SLD 9% i PSL 5% głosów. Sondaż przygotowano 17 i 18 października, przepytano 1100 osób. Prezes Prawa i Sprawiedliwości nie weźmie udziału w zaplanowanym na dziś u prezydenta spotkaniu. Ma ono dotyczyć budowy pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej. Nie dostałem zaproszenia i się nie pojawię, bo jak pan prezydent pisze sam do siebie listy, to ja w komediach nie mam zamiaru uczestniczyć. Tłumaczy Jarosław Kaczyński. W ubiegłym tygodniu do Bronisława Komorowskiego wpłynął list od części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej w sprawie budowy pomnika upamiętniającego ofiary. Podpisało się pod nim około 30 przedstawicieli rodzin. Prawicowy portal W Polityce twierdzi, że list powstał w kancelarii prezydenta. Tworzył stroje uwielbiane przez gwiazdy Hollywood i pierwsze damy USA. Oscar de la Renta nie żyje. Według amerykańskich mediów słynny projektant mody przegrał walkę z rakiem. Miał 82 lata. I to wszystko w skrócie. W Trójce pora na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Dzień dobry, Paweł Sołtys. Dzień dobry. Półtora roku opieki fiskusa dla mikrofirm. Takie plany ma Ministerstwo Finansów, które ujawnia kolejne szczegóły przygotowywanych zmian w ordynacji podatkowej. W myśl planowanych zmian urzędy skarbowe mają pomagać osobom zakładającym mikroprzedsiębiorstwa w wypełnianiu obowiązków podatkowych przez pierwszych 18 miesięcy działalności. Oprócz tego urzędy prowadzić będą dostępną dla wszystkich bazę wiedzy podatkowej, w której drobni przedsiębiorcy będą mogli sprawdzić, czy ich kontrahent regularnie opłaca podatki. Fiskus będzie też wzorem banków, wystawiał ocenę wiarygodności płatniczej firm na podstawie danych o zaległościach podatkowych. Państwo nie powinno pomagać osobom zadłużonym we frankach szwajcarskich. Tak stwierdził członek Rady Polityki Pieniężnej Andrzej Żońca. To byłby fatalny sygnał dla banków, ale też dla samych kredytobiorców, bo wszyscy ci, którzy nie wzięli kredytu w walutach, otrzymają sygnał, że byli frajerami. Tak stwierdził Żońca. Wyraził też nadzieję, że nie będzie interwencji państwa w tej sprawie. Ostatnio pomysł pomocy frankowiczom zgłosił Związek Banków Polskich. W myśl propozycji bankowców nieruchomości zadłużonych osób mógłby przejąć Bank Gospodarstwa Krajowego, któremu kredytobiorcy zaczęliby płacić czynsze zamiast rat. Reebok może przejść w azjatycko-arabskie ręce. Jego właściciel, niemiecki Adidas, otrzymał propozycję kupna marki za 2 miliardy 200 milionów dolarów od grupy funduszy inwestycyjnych. Tak informuje Wall Street Journal. Jeśli taką kwotą zamknie się transakcję, Adidas straci na przejęciu Reeboka. Przejął on firmę w 2005 roku za 3 miliardy 800 milionów dolarów. Chiny z najwolniejszym wzrostem gospodarczym od wybuchu kryzysu finansowego. PKB w trzecim kwartale wzrósł o 7,3%, a to jak na chińskie warunki bardzo słaby wynik. Takie są oficjalne dane rządu w Pekinie. W poprzednim kwartale wzrost sięgnął 7,5%. Na koniec zaglądamy na rynki. Tam wzrosty. S&P 500 Stanów Zjednoczonych zyskał 0,91%. Jeśli zaś chodzi o złotego, ten w miarę stabilny od wczoraj, ale jednak nieco słabszy niż w zeszłym tygodniu. Euro 4,22, dolar 3,29, funt 5,32, frank szwajcarski 3,49 zł. Dziś zachmurze się i przelotnie popada, rozpogodzenia możliwe na południu kraju, wiatr słaby na północy i zachodzie umiarkowany, ciśnienie spada, temperatura od 11 stopni w Suwałkach, 13 w Warszawie, Łodzi, Grudziądzu i Zamościu, do 16 we Wrocławiu. Odezwała się jeszcze jedna mama, pani Anna. Też biorę udział w konkursie na najlepiej gotującą mamę w akademiku. Zmiażdżyłam ich ciastem czekoladowym. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przede mną wybór zaiste nieznośny. Internet biurowy? Czy też przenośny? Jakość czy wygoda? Żadna to przeszkoda, by połączyć oba. Michał Żebrowski wybrał nielimitowany internet dla swojej firmy w nowej formule 4G LTE Unlimited dla firm już za 29,99 netto miesięcznie. To czwarta firma jest w play. Numer stacjonarny kto chce zachowuje za złotówkę miesięcznie. Już się rymuje. Brak limitu przez 6 miesięcy. Szczegóły na play dla firma.pl. Play dla firm.

Ładnie wyszło. Do usłyszenia jutro. Edyta Bartosiewicz, Piotr Medz zapraszają w okolicach 7:40. Nie ma złej pogody na rower. Są tylko nieodpowiednie stroje, które się wkłada w zależności od pogody. No to sprawdźmy. Zapraszamy do Trójki. Wraz z nadejściem jesieni, a więc i gorszej pogody, spada liczba rowerzystów na ulicach miast. Zamiast wsiadać na dwa kółka i pedałować, częściej wybieramy wtedy samochód czy komunikację miejską. Październik to też końcówka tegorocznego sezonu działania wypożyczalni rowerów publicznych. Są jednak tacy, dla których zamknięcie takich wypożyczalni to duża strata, bo jednośladów używają na co dzień. Najczęściej jeżdżę nim do pracy zamiast komunikacji miejskiej. Czasami wybieram się na weekendowe spacery z dziewczyną na rowerze właśnie. Dojazd do pracy zamiast samochodu, odwiezienie dziecka do szkoły również, w każdej sytuacji. Planowo przyjęło się w Polsce, że systemy rowerów miejskich funkcjonują od marca do końca listopada. Tomasz Wojtkiewicz z firmy Next Bike, zarządcy kilkunastu systemów rowerów publicznych w Polsce. 3 miesiące, ten taki przewidywany najbardziej zimowy okres, wypożyczalnie są zamykane na taką gruntowną konserwację. Od czego jest to uzależnione? Z różnych względów. Łukasz Puchalski z warszawskiego zarządu transportu miejskiego. W momencie, kiedy się szykowaliśmy do uruchomienia przetargu na rower publiczny, Warszawa nadśnieżała infrastruktury rowerowej. Na rower było takie zapatrzenie, że to jest tak wiosna, lato, jesień, to już w zasadzie tak trochę awansem. To się bardzo szybko zmienia, coraz więcej osób chce jeździć rowerem przez pełen sezon, czyli 12 miesięcy w roku, nas to cieszy. Natomiast też patrząc na statystyki wypożyczeń, to widać, że te 9 miesięcy to jest chyba na dzień dzisiejszy optimum. W tym roku dwa samorządy posunęły się do takich kroków skrócenia troszeczkę tego. To jest Lublin, który zażyczył sobie funkcjonowanie tego roweru bezwarunkowo do końca października. Oraz Bielsko-Biała, która również wdrożyła system w tym roku, skróciła go o miesiąc z przodu i z tyłu ze względu na obawy, że jest to górzysty teren, że tam może być problem z pogodą i ze śniegiem. Czy przydałoby się, żeby w Polsce takie publiczne rowery były dostępne przez cały rok? Tak, ponieważ no nie każdy ma do dyspozycji swój rower w danym momencie, a jeżeli ktoś jest z rowerem związany, tak jak ja na przykład, to jest to potrzebne. Coraz więcej głosów się pojawia na temat tego, żeby te sezony wydłużać. Natomiast fundamentalnym pytaniem jednak tu jest finansowanie. W zeszłym roku wymienialiśmy się doświadczeniami z Kopenhagą i ludzie zajmujący się infrastrukturą rowerową, ruchem rowerowym w Kopenhadze mówili z dumą, że przy tych warunkach atmosferycznych mniej korzystnych z punktu widzenia rowerzysty, ten ruch rowerowy spada, ale spada o 25-35%. U nas te wskaźniki spadają nawet do 80%. W tym roku z kolei wydaje się, że możemy mieć sytuację odwrotną. Rafał Muszczynko, rowerzysta z warszawskiej masy krytycznej. Gdy nadejdzie data zwinięcia systemu do magazynów, być może będzie jeszcze całkiem ciepło i ludzie chcieliby jeździć. Miasto powinno mieć możliwość wpływania dynamicznego na daty zamknięcia i otwarcia systemu. To są oczywiście jakieś tam dodatkowe pieniądze z tym związane, ale moim zdaniem jest to tego warte. Jeśli byłaby możliwość jazdy rowerem publicznym przez cały rok, korzystałby pan z tego czy nie? Nie, w zimę raczej nie. Jest jednak troszkę za zimno, żeby jeździć na rowerze. Prędzej czy później jakiś rower miejski pewnie w Polsce również będzie funkcjonował cały rok. Daniel Chojnacki, wrocławski oficer rowerowy. Ku temu potencjał jest. Na pewno są znane przykłady miast, jak na przykład Oulu w Finlandii, gdzie przy olbrzymich mrozach rzędu minus 29 stopni dalej ruch rowerowy jest na bardzo wysokim, powyżej 20% poziomie. Tak, są takie miasta, natomiast druga rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to sama budowa systemu. Jak to jest w Polsce? Są to stacje, które funkcjonują na bateriach słonecznych i akumulatorach. To oczywiście spadek temperatury i mniejsza ilość słońca powoduje, że ten element jest jakby bardziej newralgiczny. Należy częściej wymieniać te akumulatory, częściej sprawdzać. Natomiast wydaje mi się, że absolutnie taką rękawicę byśmy byli gotowi podjąć, żeby taki sezon przejść. Natomiast są elementy takie, które nie były kompletnie planowane, jak brak zimowych opon. No i tutaj jest ważny czynnik również po stronie samorządów. Kwestia ewentualnego przystosowania infrastruktury, czyli odśnieżania ścieżek, zabezpieczenia tych dróg dla rowerzystów, no bo chyba ostatnią rzeczą, którą wszyscy by chcieli, to jakieś niekorzystne zdarzenia, które mogą tylko odciągnąć pozytywną uwagę od tak fajnego zjawiska, jakim są rowery miejskie. I tu wyraźnie widać światełko w tunelu, choćby warszawski ZTM zapowiada, że od tego roku ścieżki rowerowe będą odśnieżane i utrzymywane w czystości także zimą. Będzie można jeździć. Kuba Witkowski to pytał. Précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloté de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir, la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré était profonde. Son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, des mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Que ma foi, depuis octobre, que les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrette, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins flou-flottante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Même quand au loin le pas non gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris, on peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus le prix. Paris sera toujours Paris. Zas, świetnie brzmi o poranku. Krystian Hanka i Tygodniki. No i na dziś zostały nam dwa prawicowe, konserwatywne tygodniki, Do Rzeczy i W Sieci. Wczoraj niosły ich wprost, to dziś zaczniemy od Do Rzeczy. Śledztwo Do Rzeczy, sekta gender, nasza reporterka przeniknęła do środowiska polskich feministek. Czytamy już na okładce. Reporterka Do Rzeczy została studentką podyplomowych gender studies. Przez pół roku przesłuchiwała się też temu, co się dzieje na spotkaniach, wystawach i konferencjach genderystów. Jak na dziedzinę kreowaną na przyszłościową, postępową, przybywającą z zachodu, entourage zajęć jest, mówiąc językiem młodzieży, nieco old schoolowy. Natomiast studentki to przeważnie ładne, młode dziewczyny, nie stronią od kobiecych dodatków i drobiazgowo dobranych elementów garderoby. Noszą spódnice, korale, kolczyki, szale, buty na obcasach. Żadne sfrustrowane singielki, często żony, często nawet matki. No tyle, jakby, przepraszam za sformułowanie tła, ale jest też o tym, co na tych studiach. No i dostało się na przykład bohaterką książek Katarzyny Grocholi, innym Polkom. No i jest sporo na ten temat, bo aż 5 stron tego tekstu. Organizacje kobiece obejmują nad wydarzeniami matronat, a nie patronat, czytamy w tym tekście. Zamiast nie daj Bóg, genderystki powiedzą nie daj bogini, no bo niby dlaczego Bóg ma być mężczyzną? To tylko wyjątek z tego artykułu. Ze zwracaniem się do studentów jest zresztą niemało zamieszania ze względu na kilku panów wśród uczestników podyplomowych gender studies. Jako że w salach wykładowych są rozproszeni, a i prowadzące przyzwyczajone są do damskiej dominacji na tych studiach, z rozpędu nagminnie zwracają się do pań. Raz jednemu z mężczyzn przyszło do głowy upomnieć wykładowczynię, która nieustannie zwracała się do żeńskiego audytorium. Przypomniał, że na sali są panowie. No i bo tak jak powiedziałem, Bridget Jones też jest troszkę zainteresowanych, odsyłam, to duży tekst w tygodniku Do Rzeczy. Trwa przegląd ministerstw premier Ewy Kopacz, która przygląda się teraz także wiceministrom, o Jacku Kapicy, wiceministrze finansów, też tekst Cezarego Gmyza. Budżet zapłaci za zaniedbania Kapicy. To także w tygodniku Do Rzeczy, w którym jeszcze na koniec. Przez 25 lat w Polsce nie wypracowano mechanizmu głosowania, który minimalizowałby ryzyko fałszerstw wyborczych. Eksperci podkreślają, że najłatwiej jest wpłynąć na wynik wyborów do samorządu. A te przed nami. Wojciech Wybranowski pisze o tym w Tygodniku do Rzeczy. A w Tygodniku w sieci czarne skrzynki zostały sfałszowane. Istnieje kilkanaście kopii zapisu głosowej czarnej skrzynki TU-154M. Znacząco różnią się między sobą. Dodatkowo od początku pełną kontrolę nad rejestratorem mają Rosjanie. Strona polska może o tym pomarzyć. Czy nagranie mogło zostać sfałszowane? Czarne plamy w czarnej skrzynce. Tak zatytułowany jest ten duży tekst w Tygodniku w sieci. Rejestrator głosowy był pozostawiony bez opieki przedstawiciela Polski, a kopii jego zapisu wykonano co najmniej 8 i wcale nie są jednakowe. A dopiero w tym roku pojawił się pomysł, by skopiować nagranie bardziej nowoczesnymi metodami, choć w 2010 roku były dostępne. Co jest na tych kopiach? Czym się różnią? Jakie są wątpliwości? To w tym tekście w Tygodniku w sieci państwo znajdą. Ten tygodnik poświęca też sporo miejsca odwróconej hipotece. Groźna pułapka, tak tytułuje artykuł Ewa Wesołowska. Miała być ratunkiem dla rosnącej rzeszy biednych emerytów. Może się okazać sposobem na przejęcie przez spekulantów setek tysięcy domów i mieszkań. No właśnie, odwrócona hipoteka. Odsetki będą naliczane, dopóki kredytobiorca nie zwolni mieszkania, czyli innymi słowy, dopóki nie umrze. Im dłużej będzie żyć, tym więcej będą musieli zapłacić spadkobiercy, zwraca uwagę autorka tego artykułu w swoim tekście. No i na koniec narzeczeni do rozmów. Dorota Łosiewicz w tekście, który ma pod tytuł Zanim powiesz tak, pisze: przyszli małżonkowie przeważnie nie rozmawiają lub rozmawiają w sposób niewystarczający o tym, jak wyobrażają sobie własne małżeństwo i rodzinę. Tymczasem zdaniem ekspertów przedyskutowanie kilku podstawowych kwestii pozwoliłoby uniknąć małżeństwom wielu problemów w przyszłości. No jest też do wykonania dla narzeczonych psychotest dla przyszłych małżonków. No i jest sporo ciekawych pytań. No i o dzieci, i o podejście do konfliktów, i o finanse. Kto zainteresowany i kto jest przed tą decyzją, to może sięgnąć. To w Tygodniku w sieci. To Krystian Hanke. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. A my już jesteśmy w Londynie. Adam Dąbrowski, dzień dobry. Zagląda do prasy brytyjskiej. Dzień dobry, a w brytyjskiej prasie o Europie dużo i tak już chyba będzie do maja. W maju mamy tutaj wybory do parlamentu, a Unia to jest jeden z głównych tematów kampanijnych, bo rosną w tym kraju nastroje eurosceptyczne. Wielu Brytyjczyków odkochało się w imigrantach, a premier Cameron jest pod presją ze strony coraz popularniejszej partii niepodległości. To jest partia antyunijna, antyimigracyjna, no i premier zmuszony jest do uderzania w coraz ostrzejsze tony. W ten sposób odnosi się do obaw części Brytyjczyków, że kraj za bardzo swego czasu otworzył się na przybyszów, którzy teraz nadużywają systemu tutejszego systemu zasiłków. Teraz Cameron wpada na kolejny pomysł, jak ograniczyć imigrację z Unii. O tym pomyśle pisze dzisiaj The Times. Zasada ma być prosta. Jeżeli dłużej niż 3 miesiące chciałbyś zostać w naszym kraju, to możesz to zrobić tylko jeżeli udowodnisz nam, że masz gdzie mieszkać, no i masz z czego się utrzymać. Wielu konserwatystom marzy się zresztą taki system punktowy podobny do australijskiego, no ale powstaje pytanie o realność tych wszystkich koncepcji. The Times przypomina, że w niedzielę wyspy odwiedził José Manuel Barroso i ostro skrytykował Camerona, no bo ta zasada wolnego przepływu siły roboczej to jest w Unii coś tak elementarnego, że większość członków wspólnoty nie będzie chciało nawet rozważyć majstrowania przy niej. W dzisiejszej prasie mamy już komentarze na ten temat. W Guardianie Ian Trainer, korespondent gazety w Brukseli, pisze, że cały problem polega na tym, że Unia nie wie po prostu, czego Cameron by chciał. Przekonuje, że w Unii jest absolutnie zerowy apetyt do takiego radykalnego przepisywania tej podstawowej unijnej wolności. Podkreśla, że to wcale nie znaczy, że systemu zupełnie się nie da ruszyć, no ale że Berlin, Warszawa czy Bruksela mają po prostu określone limity co do tego, jak daleko chciałyby w tym zmienianiu pójść. Trainer pisze, że w Unii narasta poczucie, że coś by trzeba zrobić z nadużyciami systemu zasiłków, tyle że to coś to na pewno nie jest tak radykalna zmiana, jakiej domaga się premier Cameron. A całej sprawie poświęca też swój tekst komentatorka Timesa Rachel Sylvester. No, to jest komentarz miażdżący. Punkt wyjścia to jest literatura. David Cameron zachowuje się jak Humpty Dumpty, pisze Sylvester. Bohater Alicji po drugiej stronie lustra, ten taki jajowaty, który siedział na murku i prawił swojej mądrości, powiedział kiedyś Alicji: kiedy używam słowa, znaczy ono to, co, dokładnie co ja chciałbym, żeby znaczyło. No i podobnie ma być z premierem Wielkiej Brytanii, bo kiedy Cameron mówi o renegocjacji warunków członkostwa, to tak naprawdę ma na myśli: będę robił tutaj co chcę. Kiedy mówi, że Unia musi się zmienić, to tak naprawdę ma na myśli Unia musi się dostosować do mnie. No albo inaczej, kiedy ogłasza swoim wyborcom, tudzież potencjalnym wyborcom konkurencyjnej Partii Niepodległości, że w tych negocjacjach z Unią się nie ugnie, no to tak naprawdę ma na myśli coś o wiele skromniejszego. Po prostu to, że no, bardzo się postara, żeby reszta członków Unii zgodziła się na jego propozycję. W książce Alicja mówi Humpty Dumptyemu, pytanie brzmi, czy ty możesz sprawić, że słowa znaczą tyle różnych rzeczy, przypomina Sylwestę, no i od razu odpowiada, otóż nie, Cameron nie jest w stanie tego zrobić. Podaje zresztą inny przykład, eurosceptyczni członkowie Partii Konserwatywnej mówią anonimowo, że to, że Bruksela teraz mówi nie otwieraniu traktatów, to nic nie znaczy, bo jak krajem rządziła Margaret Thatcher, to też cały czas na nie się zaczynało, a potem jednak żelaznej damie udawało się dostać to, co chciała. Sylwester komentuje, że to jest również strategia Humpty Dumptyego, zakładająca, że nie tak naprawdę znaczy tak. Ostrzega, że w Unii Cameron traci sojuszników, no i dodaje, że ta taktyka a la Humpty Dumpty na dłuższą metę nie zadziała. No coś mi się wydaje, że kartki na święta od premiera Camerona może w tym roku nie dostać. Dziękujemy bardzo. To prasa brytyjska z Londynu, Adam Dąbrowski. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Follow me down to the water, through the tripwires in your head, through the seven layers of your holy bed, where there is no Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Czy zadbałeś już o swoje bezpieczeństwo? Wybierz opony Michelin i korzystaj z wysokich osiągów i znakomitej przyczepności przez całą zimę. Kup komplet zimowych opon Michelin i weź udział w promocji. Wygraj BMW X1 lub jedną z ponad 200 nagród. Szczegóły na www.michelin.pl. Promocja dostępna również w sieci serwisów Euromaster. Kameleony wtapiają się w barwne otoczenie. Salamandra wygrzewa się na słońcu. Tydzień zwiedzania, tydzień plażowania. Rezerwuj wakacje 7+7 z rabatem do 30%. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. I niskie ceny od Lidla. Licytujemy mięso mielone z łopatki wieprzowej za 4,99 za 500 gramów. Mielone za 4,99, 4,99 i po raz ostatni jedyne 4,99 za mielone z łopatki. Sprzedane, że hej! A oto serek wiejski, tylko za, uwaga, 99 groszy za 200 gramów. Serek za jedyne 99 groszy, sprzedane! Lidl, co tydzień coś nowego. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 4,99, serek wiejski 99 groszy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest 8. Serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Nie żyje dwóch kolejnych górników rannych w wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła. Zmarli w nocy w szpitalu w Siemianowicach Śląskich. Grozi mu 15 lat więzienia. Mężczyzna, który pod wpływem narkotyków zabił na drodze 6 osób, może dziś usłyszeć wyrok.